สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันเวลาที่ท่านผู้ฟังฟังรายการธรรมะไม่ว่าจะเป็นรายการธรรมะใดๆหรือว่าอ่านหนังสือธรรมะไม่ว่าจะเป็นหนังสือธรรมะเล่มไหนหรือว่าดูคลิป YouTube วิดีโอสอนหนังสือนั่นนี่เรื่องใดๆก็ตามให้นึกน้อมเข้ามาในทางธรรมะทั้งหมดโดยเฉพาะหนังสือเรื่องราวอะไรที่เป็นไปในทางธรรมะหากินเรื่องการขายเรื่องการเดินทางเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือว่าเกี่ยวกับการงานใดๆให้นึกน้อมมาในทางธรรมะอ่านหนังสือธรรมะอยู่แล้วฟังเรื่องราวที่เป็นธรรมะอยู่แล้วก็ให้นึกให้มันมามีความละเอียดมีความรอบคอบมีความรัดกุมมีการโยนิโสมนสิการใคร่ครวญพิจารณาอยู่เป็นประจำจะทำให้เรามีการพัฒนาได้ท่านผู้ฟังสิ่งต่างๆที่มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจไปรับรู้ได้เป็นรูปเสียงกลิ่นรสปฐวาธรรมรมเหล่านี้เป็นทางที่จะให้เกิดธรรมะได้ทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าว่าเหล่านี้เป็นประตูเป็นเหมือนประตูที่จะเปิดรับสิ่งต่างๆภายนอกรอคอยรอคอยราชทูตที่จะนำข่าวสารมาทางลิ้นลิ้นนี่นำเสียงไม่ได้นะทุกฝั่งต้องนำรสได้เท่านั้นคุณจะไปรับเสียงด้วยลิ้นนี่ไม่ใช่แต่รับเสียงด้วยหูรับรสด้วยลิ้นรับกลิ่นด้วยจมูกช่องทางนี้มีมาเท่านี้เท่านั้นเมื่อช่องทางต่างๆนี้มีมาเท่านี้เท่านั้นตามช่องทางของมันไม่เสวยผลของกันและกันแล้วราชทูตจะเข้ามาได้ยังไงราชทูตที่จะนำข่าวสารมาให้เจ้าเมืองกายของเราเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่มีวิญญาณเป็นเจ้าเมืองมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นประตูที่จะเปิดให้ราชทูตคือสมถวิปัสสนานำข่าวสารตามความเป็นจริงคือนิพพานข่าวสารตามความเป็นจริงมาทางเสียงได้มาเป็นรูปของรสได้ผ่านทางลิ้นมาเป็นรูปของกลิ่นได้ผ่านทางจมูกมาได้อยู่ที่ว่าเราจะมีสติไหมอยู่ที่ว่าเราจะมีความรอบคอบรัดกุมในการที่จะสังเกตเห็นไหมว่านี่เสียงที่ผ่านมาทางหูเนี่ยหรือรสที่ผ่านมาทางลิ้นเนี่ยมีราชทูตมาด้วยอยู่นะเห็นไหมต้องใช้สติต้องฟังต้องมีความรอบคอบต้องมีความรัดกุมในการดูภาพในการฟังเสียงในการคิดนึกเรื่องราวที่เป็นธรรมารมณ์ความรัดกุมรอบคอบที่เราต้องมีต้องใช้นี้เป็นสิ่งที่ฝึกได้ท่านผู้ฟังบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยมันเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นนูอย่างนี้โอ้ยฉันจะทำยังไงจะทำยังไงฝึกได้ท่านผู้ฟังฝึกได้ตัวอย่างคนนั้นนะในสมัยพุทธกาลมีหลายคนก็ยังสามารถที่จะฝึกได้ทำได้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจมาในทางที่จะเข้าถึงนิพพานได้ที่ในกระบวนการนี้ทำฝังกันฝังทำตามการนี้จะทำให้เกิดความเป็นมงคลความที่จะสามารถให้เราสะสมพระพุทธเจ้าใช้คำว่าเป็นการสะสมสุตตะคือสะสมอาวุธนั่นเองสุตตะเรื่องราวคำบอกสอนนั่นนี่เนี่ยเป็นเหมือนกับอาวุธที่เราจะใช้ในยามที่ข้าศึกลุกมาเหมือนกับเมืองที่เขาจะต้องมีอาวุธสะสมไว้ข้าศึกนั้นก็คือทุกข์ต่างๆนั่นเองทุกข์ที่เกิดจากความแก่บ้างความตายบ้างความเจ็บเหล่านี้มาแน่นอนถ้ามาแล้วเราจะป้องกันอย่างไรให้เมืองกายที่มีวิญญาณเป็นเจ้าเมืองของเรานั้นยังมีความผาสุกอยู่ได้ต้องมีความมั่นคงมีความละเอียดละออในการที่เราจะฝึกทำในการปฏิบัติประเด็นที่ต้องการพูดในวันนี้ท่านผู้ฟังเป็นเนื้อหาที่มาในหลายๆพระสูตรมีเกศพุทธสูตรบ้าง มีสาระสูตรบ้างที่มีที่มาในสังยุตตนิกายหรือว่าในมัชฌิมนิกายก็มีเป็นเรื่องราวที่ข้าพเจ้าก็เคยนำมาพูดคุยให้ท่านฟังอยู่แล้วเรื่องของชาวกาลามะที่ว่าอย่าเชื่อเพราะเพียงเหตุสักว่าเล่าตามกันมาหรือเป็นเพียงเหตุสักว่าผู้สอนเป็นครูของตน10อย่างนี่แหละนะแต่วันนี้จะไม่ได้พูดประเด็นเรื่องนี้ท่านผู้ฟังเพราะว่านี้เราพูดกันไปบ่อยละหลายๆคนหลายๆท่านก็พยายามจะชี้ประเด็นว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้เชื่อแต่ประเด็นมันสำคัญอยู่ที่เรื่องของราคะโทสะโมหะว่ามีเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรประเด็นที่ต้องการจะพูดในวันนี้คือส่วนท้ายๆของในเรื่องราวตรงนี้ที่ว่าพอคุณไม่ได้จะเชื่อเพราะ10อย่างนั้นแต่จะต้องดูที่ราคะโทสะโมหะมันมีไหมถ้ามันมีอันนี้ไม่ดีถ้ามันไม่มีอันนี้มันดีเอาถัดไปอีกพระพุทธเจ้าพูดถึงคุณในข้อที่ว่าถ้าเรามีจิตที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเนี่ยจะไม่ชักชวนคนไปในการล่วงภรรยาผู้อื่นหรือว่าถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ฆ่าสัตว์หรือแม้แต่กล่าวคำเท็จทั้งที่รู้เนี่ยจะไม่ได้ทำไปอย่างนั้นพูดง่ายๆก็คือราคะโทสะโมหะชนิดที่ให้ต้องไปทำผิดศีลเนี่ยเราไม่มีคือมีศีลแล้วหนึ่งมีศีลหมวดที่สองตรงนี้แหละท่านฟังที่ต้องการจะพูดถึงในที่นี้ก็คือมีพรหมวิหารศีลพรหมวิหารศีลพระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้ในเนื้อหาเรื่องราวตรงนี้บอกว่าเอาพึงมีจิตประกอบไปด้วยความเมตตาเมตตานี่คือความปรารถนาให้สัตว์อื่นเนี่ยมีความสุขมีจิตประกอบไปไว้ด้วยกับกรุณากรุณานี่คือความปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ตั้งจิตเอาไว้ประกอบจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับมุทิตามุทิตานี่ก็คือความยินดีพอใจด้วยในความสุขหรือความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลนั้นๆสัตว์เหล่านั้นๆมีขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็มีจิตตั้งเอาไว้กับด้วยคุณธรรมที่ชื่อว่าอุเบกขาอุเบกขานี่คือหมายถึงความวางเฉย4อย่างนี้นี่เราเรียกรวมใช้หัวข้อว่าพรหมวิหาร4แล้วถ้าเราจะเอาเฉพาะหัวข้อเรื่องของพรหมวิหาร4นี่นะโอ้ยังปรากฏอยู่ในอีกเยอะแยะในหลายพระสูตรไม่ใช่แค่ 2-3 พระสูตรเรื่องเกี่ยวกับกัลมะสูตรเรื่องเกี่ยวกับ10อย่างที่ผิดไม่ผิดอย่างนี้ไม่ใช่แค่นั้นยังมีเยอะแยะมากมายตรงจุดที่ว่าคุณธรรมคือพรหมวิหาร4แล้วก็ศีล2หัวข้อนี้นะศีลแตกได้เป็นศีล5อย่างน้อยพรหมวิหาร4กับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา2อย่างนี้รวมกันทำฟังเป็นธรรมะที่ไม่ผิดคำว่าไม่ผิดนี่คือหมายความว่าไม่ว่าจะคุณจะเข้าสู่บริษัทไหนไปที่ใดไม่มีทางที่จะผิดพลาดได้เลยอย่างเช่นคุณไปต่างประเทศแล้วก็ไม่รู้วัฒนธรรมเขาเป็นยังไงไปตะวันออกกลางหรือไปแอฟริกาประเทศที่ไม่เคยไปเลยเนี่ยถ้าคุณมี2อย่างนี้คือมีศีลและมีพรหมวิหารเนี่ยไม่มีทางผิดแน่นอนเข้ากับเข้าได้แน่นอนโอเคนะก็จะมีวิธีการกราบหรือเคารพคำนับแบบไหนที่ไม่เหมือนเราหรือการพูดหรือวัฒนธรรมต่างกันยังไงก็ตามแต่ถ้าเรามี2อย่างนี้นี่ไม่มีทางผิดพลาดแน่นอนศีลแล้วก็เมตตาทีนี้ลำพังเพียงพูดแค่หัวข้อในทุกฝั่งคนที่เขามีปัญญาเขาก็จะเข้าใจได้ลึกซึ้งไปในรายละเอียดเช่นกรณีพี่ชายใหญ่ของเราคือท่านพระสารีบุตรเนี่ยฟังแค่หัวข้อพวะเท่านั้นร้อยนัยยะพันนัยยะนี่แบบวาบวาบวาบวาบขึ้นเลยในจิตใจของท่านในสมองของท่านนี่นะแต่ว่าบางรูปบางท่านบางคนก็ต้องบอกแล้วบอกอีกชี้แจงแล้วชี้แจงอีกให้จำแล้วพูดไปในรายละเอียดอย่างกรณีของพระจุลปันถกก่อนการบรรลุธรรมโอ้ยจำจี้ช่ำชัยอุดบอกสอนอยู่นั่นก็ยังไม่รู้ต้องใช้หลายรอบพอรู้ขึ้นมาแล้วแจ่มแจ้งเนี่ยมันก็ดี ทีนี้ในรายละเอียดเรื่องของพรหมวิหาร4ที่ในหลายๆที่บอกไว้แล้วว่าเป็นคุณธรรมของผู้ที่จะปกครองเป็นคุณธรรมของผู้ที่จะเป็นใหญ่เป็นคุณธรรมของผู้ที่จะดูแลกิจการงานนั่นนี่เช่นเจ้าอาวาสนะจะต้องมีคุณธรรม4อย่างนี้พ่อแม่ในเรือนเจ้าของบริษัทผู้จัดการต้องมีคุณธรรม4อย่างนี้คือเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาพรหมวิหาร4หรือใครก็ตามท่านฟังที่มีคุณธรรมคือพรหมวิหาร4เนี่ยมีคุณสมบัติที่จะปกครองคนได้เป็นแม่ทัพได้เป็นหัวหน้าได้เป็นผู้จัดการได้เป็นเจ้าของบริษัทได้เป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาได้ว่างั้นเถอะนะเป็นมารดาบิดาคนได้คนที่มีคุณธรรม4อย่างนี้ทีนี้ที่มักจะเข้าใจกันผิดพลาดตัวฝังว่าเมตตานี่คือความปรารถนาให้เขามีความสุขเนี่ยอันนี้ใช่อยู่แปลตรงตัวเลยเมตตานี่ก็มาจากรากศัพท์คำว่ามิตตะหมายความว่าคำว่ามิตรและคำว่าเมตตานี่ก็มาจากรากศัพท์คำเดียวกันซึ่งมีความหมายถึงความรักมีความพอใจมีความใคร่มีความที่มองกันก็ด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่ทีนี้พอเราฝึกปฏิบัติในเรื่องของพรหมวิหาร4เนี่ยเนื่องจากจิตตำฝังจิตของคนเราที่มันยังมีอวิชชาอยู่มีตัณหาอยู่มีความยึดถืออยู่ด้วยอำนาจของอวิชชาตัณหาอุปาทานราคะโทสะโมหะมันยิ้มกับพ่วงตามมาด้วยเนี่ยทำให้มันไม่เป็นทางสายกลางหมายก่อนนะพรหมวิหาร4นี่เป็นทางสายกลางแน่นอนนะเป็นหนึ่งในอริยมรรคมีองค์8อยู่ตรงไหนของมรรคลงไปคิดกันดูเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นการค้ำจุนโลกทีนี้ด้วยจิตที่ยังไม่เป็นกลางคือจิตที่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยมันก็จะดึงจิตของเราให้ไปตันตึกสุดโต่งข้างใดข้างหนึ่งไม่ให้ไปทางกลางๆได้ไม่เป็นทางที่จะให้เกิดไปในมรรค8ได้ทำให้เวลาเราฟังเรื่องเมตตาหรือว่าฉันจะมีเมตตาแล้วนะกับทุกคนเลยกับสัตว์ทุกประเภทก็เลยด้วยความที่ยังมีอวิชชาอยู่บ้างตัณหาบ้างเข้าใจผิดบ้างเนี่ยก็เรียกว่าอันก็ตามใจทุกคนหมดทุกอย่างใครอยากได้อะไรก็ให้มีจิตด้วยเมตตาใครอยากทำอะไรก็ทำโจรมาเหรอมีเมตตากับมันเอาให้ทรัพย์สินกับโจรบ้างโจรจะเอาชีวิตเหรอให้ชีวิตโจรบ้างโอ้ยอย่างนี้ไม่ใช่เมตตานะทุกฝั่งอันนี้มันคือไม่ฉลาดเมตตาเนี่ยไม่ใช่ว่าตามใจหมดทุกอย่างเมตตาเอาใหม่นะหมายถึงความปรารถนาให้สัตว์อื่นเนี่ยมีความสุขสมมติโจรจะมาปล้นเราหรือว่าลูกของเราอะลูกของเราเนี่ยมันจะเล่นเกมจะไปคบเพื่อนชั่วจะไปในทางไม่ดีจะเสพยาเสพติดตามใจลูกนะอยากให้ลูกมีความสุขนั่นความคิดนี้ผิดนะอันนี้เขาไม่เรียกเมตตาดูฟังอันนี้คือโมหะเต็มๆความโง่เต็มๆความเข้าใจผิดเต็มๆเพราะอะไรทำไมถึงไปอย่างนั้นได้เพราะอวิชชาครอบงำไว้คิดว่าอันนี้คือเมตตาเอาทำความชั่วในนามของความดีไม่รู้ไม่เข้าใจทำไมที่คิดว่าไอ้ทำผิดเนี่ยมันเป็นชื่อของสิ่งที่ถูกแต่ทำความไม่ถูกในชื่อของสิ่งที่ถูกมันจะไปถูกได้ยังไงอย่างเช่นแม่ลูกนี่ฝึกเดินอยู่เดินแล้วก็ล้มแผลล้มแผลลูกยังเล็กอย่างเงี้ยนะอายุขวบสองขวบเริ่มฝึกเดินเอ๊ะล้มแผลอยู่เรื่อยเลยลูกโอ้ยลูกมีความทุกข์อย่าปรารถนาให้ลูกมีความสุขทำไงเอางี้นะลูกนะลูกไม่ต้องเดินแล้วล่ะเดี๋ยวแม่จะอุ้มตลอดชีวิตแม่รักลูกที่สุดเลยนะความรักอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องนะท่านฟังไม่ใช่ว่าตามใจหมดทุกอย่างแต่คนที่มีคุณธรรมคือพรหมวิหาร4นี่จิตมีความเป็นใหญ่นะเขาจะมีความหนักแน่นความหนักแน่นในเมตตาที่นี้หมายถึงความหนักแน่นในความดีความหนักแน่นในความดีคือสิ่งที่เป็นกุศลเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เป็นกุศลนั่นจะนำสุขมาให้นำสุขมาให้ทั้งตนเองนำสุขมาให้ทั้งผู้อื่นนำสุขมาให้ทั้งสองฝ่ายคนที่มีเมตตานี่ก็จะมีความหนักแน่นในความดีถ้าจะมีความไม่ดีเกิดขึ้นเพราะการตามใจเพราะการให้อยู่สบายสบาย แล้วอกุศลธรรมจะเกิดขึ้นคนที่มีเมตตาเนี่ยเขาจะไม่ได้อยู่สบายหรอกเขาจะต้องอยู่ลำบากเขาจะต้องสร้างความลำบากเขาจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมทั้งตัวเองผู้อื่นให้อยู่ในลำบากเพื่ออะไรเพื่อได้ให้เกิดสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเอาทำไมอ่ะเอาเพราะบางคนเนี่ยอยู่สบายแล้วอกุศลธรรมมันเกิดเปรียบไว้กับลูกศรมันงอถ้าลูกศรที่งองอก็ให้ลูกศรอยู่สบายแต่งองอเดี๋ยวเอาไปยิงไปใช้งานเดี๋ยวมันก็ดีได้เองคิดแบบนี้นะทุกฝั่งมันมองโลกสวยเกินไปเป็นคนโลกสวยเขาก็พูดว่าเป็นโลกสวยแบบไร้เดียงสาภาษาอังกฤษทุกฝั่งเขาใช้คำว่า naive optimism คือเป็นแบบคิดว่ามันจะดีขึ้นมาเองสิ่งต่างๆนะสิ่งต่างๆมันจะไปดีขึ้นมาเองโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยหรือว่าเราเข้าใจเหตุปัจจัยไม่ถูกมันไม่ได้หรอกทุกฝั่งมันไม่ใช่ถ้าเราไม่หนักแน่นถ้าเราไม่มั่นใจถ้าเราไม่จริงจังในความดีกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่เกิดหรอกคิดว่าแผ่เมตตานี่ก็คือตามใจอะไรจะดีก็ดีอะไรจะทำก็ทำถ้าไม่ทำดีก็ทำเถอะเนี่ยมันไม่ถูกทุกฝั่งแต่คนที่มีเมตตาอย่างที่ถูกไม่ใช่แบบไร้เรียงสาจะช่วยละพยาบาทได้ด้วยนะเมตตาเนี่ยนะแล้วก็ยังจะช่วยละพวกอวิชชาได้ด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจที่ไม่ถูกหรือความรู้ความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนก็ละได้เพราะนั้นเมตตาทั้งฟังหมายถึงความหนักแน่นในกุศลธรรมความดีถึงแม้บางครั้งบางคราวอาจจะอยู่ลำบากบ้างดำรงตนอยู่ในความลำบากแต่เพื่อความดีที่จะนำความสุขมาให้เขาก็ยังดีได้อยู่ได้ในข้อที่สองทุกฟังคือความกรุณาความกรุณาที่แปลกันว่าปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์อันนี้ก็แปลถูกอยู่นะสัตว์ใดมีความทุกข์อยู่โอ้ยก็ให้พ้นทุกข์เถอะนะก็จะมาด้วยกันแหละกับเมตตาพ้นทุกข์ก็ขอให้มีความสุขมีสุขอยู่แล้วในความเมตตาก็ขอให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นถ้ามีความทุกข์อยู่ขอให้พ้นทุกข์นั่นคือในส่วนที่เป็นกรุณาในกรุณาท่านฟังคนนี้เขามีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เราจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์เราก็ไปช่วยเขาขโมยของหรือว่าช่วยเขาโกงเขาจะได้พ้นจากความทุกข์สักทีเอาเงินมาใช้จ่ายได้อันนี้คือไม่หนักแน่นในความดีนะสร้างความไม่ดีโดยเอาชื่อของความกรุณาเนี่ยมาเป็นข้ออ้างอีกสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมก็เกิดขึ้นเพราะในนามอ้างถึงความกรุณานั้นด้วยความที่คิดว่าจะให้เขาพ้นจากทุกขเวทนาแต่อกุศลธรรมเพิ่มขึ้นแล้วความทุกข์มันจะไปหมดได้ยังไงความทุกข์ก็ยิ่งมีมากขึ้นหรือเรื่องราวที่เราจะเคยอ่านในนิทานอีสปท่านฟังเสือมันตกลงไปในบ่อไม่รู้มันลงไปได้ไงล่ะบ่อลึกลงไป 4-5 เมตรเนี่ยมันก็กระโดดขึ้นไม่ได้อยู่เป็นหลายๆอาทิตย์ไม่มีอาหารกินก็โอ้ยผอมสมซ่อมีแต่น้ำกินในบ่อนั้นโอ้คนไปเห็นโอ้สงสารเสือจับใจด้วยความกรุณาเนี่ยคือกรุณาแบบไร้เดียงสานะด้วยความกรุณาแบบไร้เดียงสาก็ไปช่วยเสือขึ้นมาเสือขึ้นมาปุ๊บมันเริ่มรู้อะไรอะไรเข้าใจแล้วว่าโอ้นี่ฉันออกจากบ่อได้แล้วโอ้หิวมากเลยเนี่ยหิวมากทำไงอ่ะเอ้าคนอยู่ตรงนี้นี่ฝาดซะเลยจะจับคนที่ช่วยนั่นแหละกินชาวนากับงูเห่าก็เหมือนกันโอ้ยงูหนาวมากเลยโอ้ชาวนาเห็นก็โอ้ยสงสารมันจับใจเปียกฝนด้วยทำยังไงด้วยความกรุณาแบบไร้เดียงสานะก็เลยไปอุ้มงูมากอดไว้ให้มันอุ่นๆให้มันแบบว่ามีกำลังเพิ่มขึ้นพองูมันรู้สึกตัวขึ้นมานะมันก็ฟาดชาวนานั่นแหละจะเป็นอาหารซะความกรุณาแบบไร้เดียงสานี่ก็ไม่ถูกแต่ความกรุณาคืออะไรต้องฟังก็แปลที่แปลกถูกแล้วความปรารถนาที่ต้องการให้สัตว์อื่นเนี่ยพ้นจากความทุกข์พ้นจากความทุกข์ด้วยอะไรต้องฟังละความชั่วความชั่วสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนี่ถ้ามีอยู่เนี่ยนำความทุกข์มาให้แน่นอนถ้าไม่มีมรรคแปดนี่นำความทุกข์มาให้แน่นอนเฮ้ยทำไงเขาละมิจฉามรรคได้นี่คือความกรุณานะจะทำไงให้เขา ละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมได้ความที่เขาทำชั่วทำไม่ดีกับเราอย่างใดอย่างหนึ่งโอ้ยถ้าเราจะไปคิดให้เขาชิบหายให้เขาไม่ดีคิดบิดเบียนเขาสิ่งเหล่านี้นี่จะละได้ด้วยเมตตาที่ถูกต้องด้วยกรุณาที่ถูกต้องคือเมตตานี่ก็ช่วยละพยาบาทได้กรุณานี่ก็จะช่วยละความคิดในทางเบียดเบียนได้ถ้าเรามีความคิดในทางพยาบาทคนนี้นะแหมมันจะไม่ชอบเลยขอให้มันชิบหายขอให้มันไม่ดีขอให้มันตายนี่คือพยาบาทนี่คือเบียดเบียนนะความคิดแบบนี้เราจะละได้ให้มีเมตตาให้มีกรุณาโอ้ถ้าเขาทำไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ใช่ไหมแล้วเราปรารถนาให้เขามีความทุกข์เนี่ยให้มันได้รับกรรมให้มันเร็วๆให้มันหนักๆเราจะละความคิดนี้ได้นะด้วยความกรุณาที่ถูกต้องว่าเขาทำชั่วอยู่เนี่ยมีความทุกข์อยู่มีความทุกข์อยู่ทำไงเขาถึงจะพ้นจากทุกข์ได้นี่คือความกรุณาที่ถูกต้องนะถ้าเรามีความกรุณาที่ถูกต้องในบุคคลที่ทำความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ดีกับเราหรือกับใครก็ตามเรามีความกรุณาที่ถูกต้องจะช่วยละความคิดในทางเบียดเบียนกับบุคคลนั้นได้บางคนไม่ชอบนักการเมืองคนนี้บางคนไม่ชอบสิ่งแวดล้อมแบบนี้บางคนไม่ชอบหน้าคนนั้นถ้าคุณตั้งความกรุณาไว้ถูกความคิดในต่างเบียดเบียนกับคนนั้นจะลดไปได้ถ้าเราไม่พอใจหมอนี่มีความพยาบาทกับบุคคลนั้นแต่เราตั้งเมตตาไว้ถูกความพยาบาทนั้นจะละไปได้คุณธรรมคือเมตตากรุณาที่พูดไปสองอันตอนต้นนี่เป็นสิ่งที่ดีมากๆเราควรเอามาทรงทำไว้ในจิตของเราแต่เนื่องจากจิตของเราอย่างที่ว่าไปว่ายังมีตัณหาอุปาทานอวิชชาอยู่ทำให้เวลาสิ่งที่ดีๆมาปนใส่เข้าไปเนี่ยเหมือนน้ำดีมาเข้ามาในน้ำเสียเพื่อที่จะดันน้ำเสียออกไปบางทีมันมีส่วนที่ผสมกันทำให้น้ำดีมันก็กลายเป็นสีเทาๆเริ่มเสียไปตามน้ำเสียทำให้บางทีบางครั้งบางความคิดมันเพี้ยนๆไปตันสุดตรงในอีกข้างหนึ่งหรือว่าอีกข้างหนึ่งคู่นี้หรือว่าอีกคู่นั้นไปได้ในทุกๆทางที่ยังเป็นความไร้เดียงสาของเมตตาบ้างของกรุณาบ้างเพื่อนอกค่อยๆปรับตัวค่อยๆปรับค่อยๆปรับมาตามให้ถูกทางแล้วจะไม่ต้องอยู่ในมรรคแปดได้ส่วนมุทิตาแล้วเบกาตัวฟังมุทิตานี่ก็คือความที่ยินดีด้วยกับความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขามีเขาได้เขากระทำถ้าเราทำมุทิตาอย่างไม่ถูกต้องนะเราก็จะมีความคิดนะว่าฉันดีเท่าเขาฉันดีกว่าเขาฉันต่ำกว่าเขาบางทีมันจะมีความคิดแบบนี้อยู่นั่นคือมานะที่ว่าเราดีไม่เท่าเขาหรือเราดีกว่าเขาหรือเราดีเสมอเขาความคิดนี้ถึงแม้ว่าปากจะพูดอยู่ว่ามีมุทิตาแต่ก็เป็นมุทิตาเพียงในนามยังไม่ได้เป็นมุทิตาชนิดที่มีความแยบคายรัดกุมรอบข้อพอเพราะอะไรเพราะมุทิตาจริงๆท่านฟังจะช่วยละความอิจฉาริษยาในกรณีที่เขาได้ดีช่วยละมานะความที่คิดว่าเขาสูงกว่าต่ำกว่าหรือเสมอเรานั่นคือนั้นได้อย่างถูกต้องนะแล้วที่ทำถูกต้องในทำยังไงกลับมาที่หลักการเดิมท่านฟังว่าความดีคืออะไรความสุขคืออะไรความดีความสุขนั้นคือกุศลธรรมถ้าเขาสามารถทำสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอยู่ได้ทรงอยู่ได้เนี่ยโอ้ยดีมากๆไม่ว่าเขาจะร่ำรวยยากจนมีชื่อเสียงแต่งตัวสวยงามหรือว่าหน้าตากะขละขี้เหร่ก็ตามเนี่ยโอ้ยถ้ามีกุศลธรรมนี่โอ้ยินดีด้วยเลยมีมุทิตาด้วยเลยเป็นธรรมทายาทเลยทรงอยู่ในธรรมเลยจิตใจเราจะไม่ได้ไปคิดว่าจะอิจฉาริษยาเขาหรือว่าจะคิดต่ำสูงกว่าเขาได้เลยใครทำดีนี่อู้ดีเลยตัวเราทำดีหรือยังถ้ามีมุทิตาที่โดยแยบคายไม่ใช่มุทิตาที่ไร้เดียงสาความที่จิตเราเนี่ยจะทรงอยู่ในกุศลธรรมมีความที่ยินดีด้วยความจริงใจไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจไม่รู้สึกอิจฉาริษยามันจะเกิดขึ้นได้จะมีได้แล้วนะก็ไม่ใช่ว่าเขาทำความชั่วแล้วได้ชื่อเสียงได้สุขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งโอ้ยก็ไปมุทิตาจิตกับเขาแสดงความยินดีกับเขาโอ้ยนั่นก็เรียกประจบสอพลอในนามของมุทิตาเท่านั้นเองจะทำกุศลธรรมให้เกิดขึ้นไม่ได้ ในเรื่องอุเบกขาก็เหมือนกันท่านฟังอุเบกขานี่แปลว่าความวางเฉยความวางเฉยนี่ไม่ใช่ว่าไม่สนใจอะไรนะถ้าอุเบกขาแบบไร้เดียงสานี่ก็ไม่สนไม่ว่าไม่ดุไม่ด่าทำอะไรก็ทำไม่ยุ่งด้วยนี่เขาไม่เรียกอุเบกขาเลยอันนี้เขาเรียกว่าไม่แคร์ไม่สนใจกันพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับวัวควายปศุสัตว์นี่อยู่ใต้ถุนเรือนสมัยก่อนตามบ้านนอกเนี่ยเขาเลี้ยงฝูงโคฝูงปศุสัตว์ไว้ใต้ถุนเรือนเนี่ยเป็นร้อยๆตัวเวลาที่มันอยู่ใต้ถุนเรือนเนี่ยตัวหนึ่งเป็นแผลตัวหนึ่งขาหักไม่มีตัวไหนดูแลไม่พูดกันด้วยไม่ดูแลกันด้วยยังเคยตำหนิพระเลยที่ไม่พูดคุยกันไม่ดูแลกันอยู่ในอาวาสเดียวกันก็ตามเนี่ยอ๋อทำไมทำอย่างนี้มันเหมือนปศุสัตว์ไม่ดูไม่อยู่ไม่แลกันไม่ได้อุเบกขาไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้ฟังอุเบกขาที่แปลว่าความวางเฉยนี่หมายความว่าเวลาที่มีอะไรที่ไม่น่าพอใจภาษาที่ไม่น่าพอใจเช่นคนด่าคนว่าเจอสิ่งที่ไม่น่าชอบใจหรือเจอภาษาที่น่าพอใจโอ้ยเสียงที่เขายกย่องสรรเสริญเยินยอคุณก็สามารถมีจิตที่จะวางเฉยไม่ให้จิตนั้นมีความเพลิดเพลินลุ่มหลงยินดีพอใจไปตามเสียงเยินยอไปตามความสุขที่มากระทบไปตามภาษาที่น่าพอใจเหล่านั้นสามารถที่จะวางจิตให้อยู่เฉยได้วางเฉยได้ไม่มีความหวั่นไหวขยะแขยงเกลียดชังไม่พอใจด่ากราดนั่นนี่ไปตามภาษาที่ไม่น่าพอใจที่มากระทบกูสามารถที่จะวางเฉยได้นี่นะคืออุเบกขานะอุเบกขาไม่ใช่ไม่สนไม่ด่าไม่ว่าไม่ใช่แต่สามารถทำงานที่ชอบใจก็ได้โดยไม่เลอะเลิงไม่หลงบางคนนี่ได้งานที่มีอำนาจมากขึ้นแต่ถ้าไม่มีอุเบกขานะจิตจะเพลินไปเผลอไปหลงไปก็หลงอำนาจหลงยศตำแหน่งตอนแรกๆก็ดีไงตอนก่อนที่จะได้ตำแหน่งตอนก่อนที่จะได้อำนาจตอนก่อนที่จะขึ้นมาทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าไม่มีอุเบกขานะติดที่จะวางเฉยก็ทำไม่ได้เนี่ยพอได้ปุ๊บเริ่มมีคนกราบไหว้เริ่มมีคนยกย่องบูชาอุเบกขาไม่ได้นี่ก็เผลอหลงอำนาจหลงตำแหน่งหลงยศหลงการกราบไหว้นั้นไปไม่ใช่แค่เพียงในทางด้านที่พอใจด้านที่ไม่พอใจก็เหมือนกันที่มักจะเผลอกันก็คือด้านที่ให้เกิดความรักใคร่พอใจกำหนัดยินดีนั่นแหละอุเบกขาไม่ได้เลยเผลอเพลินหลงไปเอาด้านที่ไม่น่าพอใจถ้าเผลอเพลินหลงไปก็ให้เกิดพยาบาทไม่พอใจเราต้องเอาอุเบกขามาอุดเอาไว้ทางฝั่งเบรกนี่เขาจึงเอาไว้ที่ขาให้เบรกขาเบรกขาเนี่ยนะเบรกรถยนต์นี่อุเบกขาคือความวางเฉยที่จะเบรกจิตของเราให้ไม่ไปในทางต่ำต่ำทั้งด้านที่สุขเวทนาภาษาที่น่าพอใจให้เกิดความเพลิดเพลินลุ่มหลงไม่ไปทางนั้นหลงไปไม่ไปทางต่ำที่จะให้เกิดความขยักขยั่งไม่พอใจตามภาษาที่ไม่น่าพอใจไม่ไปทางนั้นเบรกเอาไว้เบรกจิตเอาไว้อย่าของขึ้นอย่าด่าคนแต่ให้มีอุเบกขาคำว่าไม่ด่าไม่ว่าอะไรในทางฝั่งเป็นสำนวนไม่ใช่หมายความว่าคุณจะไม่พูดอะไรเลยอุเบกขาอย่างเดียวแต่หมายความว่าหน้าที่ที่คุณต้องทำของเช่นถ้าเป็นพ่อแม่ก็ต้องห้ามลูกเสียจากบาปให้ลูกตั้งอยู่ในความดีถ้าเป็นครูบาอาจารย์เป็นสมณะเป็นพระชาพระสงฆ์ก็ต้องห้ามคฤหัสถ์นั้นจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีบอกทางสวรรค์ให้ซึ่งในกระบวนการห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีเนี่ยเราไม่ควรมีมิจฉาวาจามิจฉาวาจาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ด่าไม่ว่าคำว่าไม่ด่าไม่ว่าเป็นสำนวนในที่นี้หมายความว่าต้องมีการเตือนกันบอกกันให้ตั้งอยู่ในความดีได้แต่อย่าใช้มิจฉาวาจาถ้าคุณมีมิจฉาวาจาเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นคืออุเบกขาหลุดแล้วทำยังไงต้องตั้งสติเอาไว้เพราะฉะนั้นอุเบกขาท่านฟังจะทำให้เกิดความไม่ประมาทเพราะอะไรเพราะเราตั้งสติเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นอุเบกขาที่ถ้าเมื่อเราเจริญทำให้มากแล้วท่านฟังจะทำให้ละความประมาทได้ความประมาทความพลั้งเผลอเราจะละได้เป็นคุณธรรมที่จะทำให้เกิดความเจริญขึ้นของสติและสัมปชัญญะ ในหัวข้อพรหมวิหารสี่ทั้งสี่ข้อนี้ท่านฟังเราต้องอย่าไปไร้เดียงสาดูแค่เฉพาะตามหัวข้อแต่ต้องดูถึงการใช้งานดูถึงการที่เราจะนำมาปรับปรุงยังไงให้มีกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตของเราให้มีความรัดกุมแยบคายรอบคอบไม่ละหลวมให้ใช้ด้วยกันระหว่างเป็นธรรมะที่มาในหมวดเดียวกันเวลาพระพุทธเจ้าพูดถึงเมตตาถ้าไม่ได้กล่าวถึงกรุณามุทิตาอุเบกขาก็ให้เข้าใจว่ามีด้วยโดยส่วนใหญ่ท่านจะพูดยกสี่อันนี้มาด้วยกันแต่ถ้าท่านผู้ฟังมีข้อสื่อแนะความเห็นหรือเรื่องราวใดๆที่ต้องการจะเพิ่มเติมคิดว่ามันมีแง่มุมตรงนี้นะที่เห็นเพิ่มเติมได้ก็ขอให้เขียนส่งกันมาได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเป็นจดหมายตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com ทาง Facebook Fanpage ก็มีที่เพียวธรรมะวันนี้เวลาหมดแล้วท่านฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร